अवी त अल्लाह खां सवाइ बुतन खे पूजींदा आहियो ऐं अवी कूड़ो ठाहु ठाहींदा आहियो। बेशक अल्लाह खां सवाइ जिन खे पूजींदा आहियो से त अव्हां खे रोज़ी ॾियण जा के मालिक न आहिनि, तंहिं करे अल्लाह वटां रिज़िक तलब करियो ऐं संस इबादत करियो ऐं संस शुकरानो करियो, ॾांहुंसि मोटाया वेंदव।